și frumos afară. Mă călesc cu tine iară, facem ce ne vine în cap, ne distrăm adevărat. Nu știu cu timp, nici frumos.